Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Mamy sobotę 1 marca, minęła 6. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma umowy o minerałach. Spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się kłótnią. Premier Polski oraz przywódcy Unii ślą słowa wsparcia dla ukraińskiego przywódcy prezydenta USA, chwalą Węgry. U papieża wystąpił napad duszności, stan zdrowia Franciszka pogorszył się wczoraj po południu. Fiasko amerykańsko-ukraińskiej umowy o minerałach ziem rzadkich. Do jej podpisania miało dojść podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie. Nie doszło, bo spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się kłótnią. Politycy spierali się o losy rozejmu w Ukrainie i umowy o zasobach naturalnych. Donald Trump zapewniał ukraińskiego prezydenta, że przedstawił mu korzystną ofertę. Nie masz dobrej sytuacji. Nie masz kart w ręku. Dzięki nam będziesz miał. Nie będę grał w karty. Właśnie, że grasz. Ryzykujesz życiem milionów ludzi. Ryzykujesz trzecią wojną światową. Ryzykujesz trzecią wojną światową. To, co robisz, jest lekceważące dla naszego kraju. Po ostrej wymianie zdań Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom. Chwilę później Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Zełenski nie jest gotowy na pokój. Może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój, stwierdził amerykański prezydent. Już po tym wydarzeniu ukraiński polityk mówił w jednym z wywiadów, że jego kraj potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa, a nie tylko zawieszenia broni. Zełenski podkreślił, że jest wdzięczny Ameryce, Amerykanom oraz prezydentowi Trumpowi i nie sądzi, by zrobił coś złego. Dodał, że publiczna potyczka słowna, która miała miejsce w Białym Domu, była szkodliwa zarówno dla Ukrainy, jak i Stanów Zjednoczonych. Słowa wsparcia dla ukraińskiego prezydenta popłynęły od premiera Donalda Tuska. Drogi Wołodymyrze, drodzy Ukraińcy, nie jesteście sami, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Wsparcie dla Wołodymyra Zełenskiego wyrazili również przywódcy Unii Europejskiej. Holenderski rząd wspiera prezydenta Ukrainy po dyskusji w Białym Domu. Holandia nadal wspiera Ukrainę. Chcemy trwałego pokoju i zakończenia wojennej agresji zapoczątkowanej przez Rosję, napisał na X premier Dijkshoff. Postawa ukraińskiego prezydenta zyskała uznanie liderów prawicowych partii WWD i NSC. Jego prośby o gwarancję bezpieczeństwa uznali za uzasadnioną, gdyż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Putinowi nie ufają. Media w pierwszych komentarzach skupiły się bardziej na konsekwencjach kłótni w Białym Domu. Portal NOS obrażanie i przeklinanie określił jako wyjątkowy arsenał dyplomatyczny stosowany przez zespół Trumpa. W konsekwencji Europa zmienia się z partnera w przeciwnika. Korespondent RTL News stwierdził z kolei, że Ukraina i Ameryka nie są już sojusznikami. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Węgierski premier poparł działania Donalda Trumpa. Viktor Orban uważa, że amerykański prezydent dzielnie wstawiał się za pokojem. To jak na razie jedyny unijny przywódca, który otwarcie wsparł amerykańskiego prezydenta po kłótni. Viktor Orban opublikował w portalu społecznościowym wpis, gdzie podziękował amerykańskiemu prezydentowi. Rozpoczął od stwierdzenia, że silni przywódcy zawierają pokój, a słabi prowadzą wojnę. Według węgierskiego premiera, przywódca Stanów Zjednoczonych odważnie stanął po stronie pokoju. Dodał, że wielu trudno będzie to strawić. Viktor Orban od dawna popiera Donalda Trumpa i jego działania. Od samego początku wojny na Ukrainie powtarza też, że jak najszybciej należy doprowadzić do zawieszenia broni i pokoju. Według szefa rządu w Budapeszcie doprowadzić do tego mogą jedynie rozmowy amerykańsko-rosyjskie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Pogorszył się stan zdrowia papieża. Wczoraj wczesnym popołudniem Franciszek dostał napadu duszności, co pogorszyło dodatkowo funkcjonowanie układu oddechowego. Pomogła wentylacja mechaniczna. Papież nie stracił przytomności, współpracuje z personelem medycznym. Franciszek od 2 tygodni znajduje się w klinice Gemelli w związku z zapaleniem oskrzeli, które przekształciło się w zapalenie płuc. Klimat. Umiarkowana lub dostateczna jakość powietrza na południu Polski, zła w Zawierciu, Rybniku i Żywcu, dobra w pozostałej części kraju. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to teraz nieco ponad 13%. Sieć może być przeciążona od 7 do 9 i potem od 18 do 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będziemy mieli zachmurzenie duże na wybrzeżu i zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami, możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet krupy śnieżnej w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do około 3 w centrum i 8 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, względnie umiarkowany. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Jest 5,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Poranna ekipa, zapraszamy do Trójki. Melduje się w następującym zestawieniu. Olga Szućko audycję realizuje. Przygotował ją Bartek Bielecki. Przy telefonie czuwa Stanisław Stanley-Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i nalegam, żeby zostać z nami co najmniej do 9:00. Audycję muzycznie zaczynamy od Franza Ferdynanda. I just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. prawie 10 minut po godzinie 6. Podpowiem, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś do godziny 9. Choćby relacje z Poznania, gdzie zwierzęta lubią dać dyla za krat, właśnie mówiąc kolokwialnie, urwała się panda Ruda. Znalazła się na terenie jednego z poznańskich szpitali. Nie jest pierwszym zwierzakiem, który w ostatnim czasie uciekł z poznańskiego zoo. Ma 20 lat, chodzi do technikum i przygotowuje się do matury. Do tego jest sołtysem we wsi Tułowice Małe i to najprawdopodobniej najmłodszym w Polsce. Porozmawiamy z Oliwierem Domańskim. Z naszym stałym gościem, ortopedką dr Urszulą Zdanowicz, tym razem o tym, jak gubić wagę, a nie gubić masy mięśniowej na robiących ostatnio furorę agonistach GLP-1, czyli lekach przeciwcukrzycowych zbijających bardzo skutecznie wagę i leczących przy okazji inne schorzenia, ale razem z wagą uciekają także mięśnie i to jest bardzo poważny problem. I w związku z tym, że jestem z redakcji sportowej, to jeden wątek z tej dziedziny życia. Odwiedzi nas Krzysztof Jarymowicz z Etnoligi. To międzynarodowe rozgrywki piłkarskie, które uczą tolerancji i dają mnóstwo pozytywnej energii. Proszę zostać z nami, proszę telefonować. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ja mam taki zwyczaj, gdy prowadzę poranną audycję, żeby tam państwa, dlaczego państwo tuż po 6 już na nogach. Proszę dawać znać 22 i 7 trójek. Stanisław Perzyna na posterunku. From me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassettes and gooky eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states, black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście pół minuty po godzinie 6:00, to trójka i poranna audycja ZD3. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ponownie pytam, dlaczego państwo tuż po 6:00 już na nogach. Był pierwszy telefon, okazał się falstartem, liczymy na takie pełnoprawne. A teraz o archeologach, którzy jako jedna z nielicznych grup zawodowych mogą w jakiejś mierze cieszyć się z ocieplenia klimatu. Bo to jest oczywiście radość przez łzy. Ocieplenie klimatu, które samo w sobie nie jest powodem do radości, powodując stopnienie wiecznych zmarzlin czy opadanie i wysychanie akwenów, odkrywa atrakcyjną przeszłość. Archeolodzy mają więc swoisty raj. Mogą znajdować i badać pozostałości nawet sprzed kilku tysięcy lat. Tak jest na przykład w Norwegii, o czym opowie państwu Kuba Witkowski. Ocieplenie klimatu to fakt. fakt, który widać gołym okiem. To akurat Uganda i zaniepokojeni naukowcy, którzy badają topniejący lodowiec w górach Ruwenzori. So much melt. Yeah, I guess into the lake, yeah. Ale podobnie dzieje się też na północy Europy. W Norwegii topniejące lodowce po wielu wiekach odsłaniają artefakty z przeszłości. Ten niepozorny kij to element przenośnego płotu służącego do polowania na renifery. Archeolog Julian Post Melbie, wypowiedź dla Deutsche Welle. Zapewne pochodzi z późnego okresu wielkiej wędrówki ludów, czyli z IV lub V wieku. Ma zatem 1500 lat. I takich znalezisk jest znacznie więcej. Resztki butów, rękawic, łuków i innych przedmiotów można spotkać w wielu miejscach. Rzeczywiście takie znaleziska w Norwegii są odkrywane dzięki cofającemu się lodowcowi. Robert Wyrostkiewicz, archeolog z Pogotowia Archeologicznego. Właśnie na drzewo, dlaczego ono przetrwało tyle lat? Ponieważ właśnie było w lodzie. Miało tą strukturę beztlenową, doskonała konserwacja, więc takie zabytki można odnajdywać. W Norwegii również odnajdywane są zabytki sprzed tysięcy lat właśnie na tych teraz dostępnych miejscach, krzemienne i kamienne. Ale nie tylko lodowce się cofają. Cofa się też woda, co widać i w Polsce. Rzeki i jeziora odsłaniają artefakty z przeszłości, zabytki. Są to zabytki zarówno nowożytne, XIX-wieczne, średniowieczne, jak i nawet pradziejowe. W jeziorze Gopło odkryto XIX-wieczną przystań, w Wiśle szwedzkie łupy wojenne z czasów potopu, czy pozostałości przedmiotów z czasów kultury łużyckiej. W Narwi odkryliśmy w zeszłym roku dłubankę, czyli najstarszą formę łodzi, która ukazała się dzięki obniżonemu stanowi wód. Była to dłubanka 8-metrowa, złamana, więc mogła być na 10 metrów. Nieprawdopodobne znalezisko, wydrożona w jednym pniu drzewa. Wciąż trwają badania, które mają ustalić, z którego wieku pochodzi ta łódź. Jest bowiem szansa, że została zbudowana nawet w czasach słowiańskich. Niestety, raz odkryte przez rzekę artefakty trzeba szybko zabezpieczać, bo dostęp do tlenu powoduje bardzo szybkie ich niszczenie. W Polsce dość często brakuje na to pieniędzy, a tę bardzo, bardzo ciekawą relację przygotował Kuba Witkowski. Teraz będzie Mela Koteluk. Jedną z gwiazd idziesz w przód.

czekaliśmy z tą zapowiedzią. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia, uwikłany był w inne aktywności antenowe, wreszcie jest dla nas. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, bo zakładam, że oczywiście większość z naszych słuchaczy wie, co wydarzyło się wczoraj w gabinecie owalnym w Białym Domu w Waszyngtonie. Doszło do absolutnego skandalu. Są tacy publicyści, także w naszym kraju, którzy uważają, że takiego skandalu nie było w ogóle w historii dyplomacji. Przypomnij proszę w skrócie, co się tam wczoraj stało. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyleciał do Waszyngtonu, żeby spotkać się z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym w Białym Domu. Podpisać porozumienie o współpracy przy wydobyciu minerałów ziem rzadkich na Ukrainie i innych surowców. To jest miało być ramowe porozumienie, no ale pokazujące, że Ukraina jest gotowa współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i dać Trumpowi taki sukces, który polega na tym, że Trump chciał przedstawić swoim wyborcom to, że tak jak w odróżnieniu od Bidena, który dawał pieniądze za nic Ukrainie, to on te pieniądze odzyskuje dla amerykańskich podatników. Wszystko przebiegało normalnie. Trump przywitał Zełenskiego, był poczet sztandarowy, także z wszystkimi honorami, limuzyna czarna z flagą ukraińsko-amerykańską. Trump wyszedł do drzwi zachodniego skrzydła, żeby przywitać Zełenskiego, uśmiechnięty, uścisnęli sobie dłonie. No a potem doszło do spotkania w gabinecie owalnym. To są takie spotkania, gdzie obaj przywódcy siedzą sobie w fotelach. Przychodzą dziennikarze, oni wygłaszają oświadczenia. No i za Donalda Trumpa to się często przeradza w takie dłuższe konferencje prasowe. I ta się przerodziła właśnie taką. 50 minut to łącznie trwało. Były napięcia w czasie tych rozmów. Zełenski miał inne zdanie w sprawie Putina niż Trump. Był niechętny zawieszeniu broni, bo mówił, że bez gwarancji, bo mówił, że Rosja takie zawieszenia broni to już łamała w przeszłości wielokrotnie. No i doszło do, pod koniec już Donald Trump, po raz kolejny zresztą, bo to było czwarte moje pytanie w czasie tej konferencji prasowej. No bo ta awantura zaczęła się od twojego pytania, mówiąc. Trochę, znaczy tak, od mojego pytania, zdecydowanie tak. O co zapytałeś? Wywołał mnie po raz kolejny. Ja wtedy zadałem pytanie Trumpowi o obawy Polaków między innymi, o to, że Trump za bardzo sprzymierza się z Putinem w sprawie Ukrainy. No i Trump odpowiedział na moje pytanie, że on nie może krytykować Putina, a potem do niego zadzwonić i powiedzieć: Władimirze, to podpiszmy teraz porozumienie pokojowe, że musi być miły dla obu stron i z obiema stronami rozmawiać. No ale ta odpowiedź najwyraźniej nie wystarczyła wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, który włączył się do rozmowy, zaczął tłumaczyć, że wartości amerykańskie to nie tyle przeciwstawianie się dyktatorom, co dyplomacja i że ta dyplomacja doprowadzi do pokojowego rozwiązania tego konfliktu. No ale wtedy Wołodymyr Zełenski zakwestionował to, mówiąc: no ale jaka to dyplomacja, skoro mamy dyktatora, który łamie porozumienia pokojowe. No i wtedy zaczęła sytuacja wymykać się spod kontroli. J.D. Vance powiedział Zełenskiemu, że jest niewdzięczny i prezydentowi Trumpowi, i Ameryce. No i nastąpiła eskalacja. Trump początkowo przez pierwsze 2-3 minuty siedział, przyglądał się tylko tej wymianie zdań. No ale Trump lubi dominować, więc Trump nie chciał wypaść tak, że jego wiceprezydent strofuje Zełenskiego, a on siedzi cicho, więc włączył się do tej dyskusji i jeszcze bardziej zaczął krytykować i pouczać prezydenta Ukrainy. No i skończyło się tym, że po 50 minutach my dziennikarze wyszliśmy z gabinetu owalnego. Miał się odbyć wspólny roboczy lunch delegacji ukraińskiej i amerykańskiej. Potem miała być konferencja prasowa, no ale już to nie miało miejsca. Delegacja ukraińska zebrała się w swoim pokoju. Był taki moment, że nie wiadomo było, co się dzieje. No ale skończyło się na tym, że porozumienia nie podpisano, konferencji nie było, lunchu wspólnie prezydenci nie zjedli, a Zełenski wraz z delegacją opuścił Biały Dom. Bardzo ci dziękuję za to resume. Bardzo przykra historia. Trochę się rozgadałem. Ale bardzo dobrze, bo chciałem, żebyś opowiedział, jak to wyglądało. Przyznam szczerze, że zastanawiam się nad tym, co myślą, obserwując zachowanie Donalda Trumpa, J.D. Vance'a, zresztą nie tylko to wczorajsze, ci Amerykanie, którzy na Donalda Trumpa nie głosowali, a była ich prawie połowa. Czy tak potwornie kurczą się ze wstydu, jak my, patrząc na to, co robi Trump? Zależy kto. Przedstawiciele MAGA są dumni z prezydenta, że walnął pięścią w stół, że powiedział Zełenskiemu, gdzie jest jego miejsce. Pozostali Amerykanie, myślę, że są zakłopotani tym. nie tylko tą awanturą, ale tym, że można było odnieść wrażenie, że Trump jest bliższy Putinowi niż Zełenskiemu. Tak to wyglądało. Jakby teraz Trump, Ameryka, Stany Zjednoczone były w sojuszu z Rosją, a nie odwrotnie, a nie z Ukrainą. Więc to myślę, że dotarło do wielu Amerykanów i wcale im się nie podoba to, dlatego że Putin jest bardzo niepopularny w Stanach Zjednoczonych. Rosja jest bardzo niepopularna. Uważana jest za agresora w wojnie na Ukrainie. Natomiast ja jeszcze tylko chciałem się podzielić taką jedną refleksją, bo ja wielokrotnie byłem w gabinecie owalnym, dziesiątki razy przy okazji wizyt nie tylko polskich polityków, ale także przywódców innych krajów europejskich i nie tylko. Zawsze jest tak, że jeżeli jest okazja, to dziennikarze krzyczymy pytania, staramy się zadać pytanie, przekrzykujemy się nawzajem, w końcu na któreś pytanie prezydent odpowiada, czasami na kilka. Tym razem przez 10 minut w gabinecie owalnym panowała cisza. Żaden z dziennikarzy nie próbował zadać pytania, tylko zszokowani i zdumieni patrzyliśmy na to, co się dzieje, a trzej przywódcy, Trump, Zełenski i J.D. Vance, kłócili się między sobą. Marku, jeszcze jedna refleksja z mojej strony. Jestem z historykiem z wykształcenia. Ty też znasz tę historię. No wypisz, wymaluj. Ona przypomina to, co działo się przed II wojną światową, gdy Adolf Hitler rozmawiał z prezydentem Czech Emilem Hachą. Naprawdę ta presja, którą wywierali na wczoraj na Zełenskiego Trump i Vance, przypomina także tamtą. Trochę to przypomina, ale ja powiem ci, że Trump nie jest, nie był wcale niezadowolony z tego, co się wydarzyło najwyraźniej, dlatego że kiedy wychodziliśmy z gabinetu owalnego. Ja spojrzałem najpierw na Zełenskiego, on spojrzał mi w oczy. Potem spojrzałem na Trumpa. Mm-hmm. Trump był uśmiechnięty, zrelaksowany, a kiedy wychodziliśmy z gabinetu owalnego, powiedział, to było dobre widowisko telewizyjne, więc... No tak. Tu akurat się trudno z nim nie zgodzić. Absolutnie tak. Postawmy tu kropkę, bo trudno dywagować, co się stanie dalej, bo tak nieprzewidywalny jest Donald Trump i jego otoczenie, prawda? Przewidywalny w tej nieprzewidywalności, dlatego że można było... Mnie wcale nie zaskakuje to, co mówił o Putinie. Ale nie zaskoczyło to, co wydarzyło się wczoraj? To, co wydarzyło się wczoraj, mnie zaskoczyło zdecydowanie. To zaskoczyło wszystkich. Natomiast nie zaskoczyło mnie to, co mówił Trump. I nie zaskoczyło mnie to, co mówił w czasie tej kłótni. No bo Trump jest w jakiejś mierze też zakładnikiem składanych obietnic w czasie kampanii wyborczej, prawda? Że on błyskawicznie zakończy konflikt na Ukrainie. Ja nie wiem, czy to dlatego, że jest zakładnikiem to swoich obietnic. Być może to, a być może lubi Putina, być może podoba mu się. On nigdy nie krytykował Putina. Jeszcze zanim zaczął składać te obietnice, że w 24 godziny zakończy wojnę, to jeszcze wcześniej ani razu nie skrytykował Putina za inwazję na Ukrainę. To po pierwsze, to można by długo wymieniać powody, dla których tak, wydaje się bardziej przyjazny wobec Putina, a mniej przyjazny wobec Zełenskiego, ale to, co dla mnie to był taki moment, w którym mieliśmy do czynienia z emocjami. Człowiek w emocjach nie panuje do końca, nie jest w stanie kontrolować tego, co mówi. Więc zobaczyliśmy, co tak naprawdę Trump myśli o Zełenskim, co myśli o Ukrainie i podobnie w przypadku J.D. Vance'a. Oni po prostu powiedzieli nam wprost, otwarcie, co myślą o Ukrainie i co myślą o Zełenskim. I niestety to, co usłyszeliśmy, no jest przerażające. Jest przerażające, natomiast kończąc już naszą rozmowę, na pewno ucieszyło nas to, co usłyszeliśmy od ciebie, że wśród Amerykanów Putin oraz Rosja są niepopularni i że mają złą prasę. Bardzo ci, Marku, jeszcze tylko dodam, że ja, to było jedno, rozmawiamy cały czas o tym jednym pytaniu, o tym, tak, co się potem wydarzyło, ale ja miałem okazję kilka innych pytań zadać Trumpowi w czasie tej rozmowy. Jedno z nich nazwał głupim, ale potem odpowiedział na kolejne. Ja zapytałem go także o obecność Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO i Trump o Polsce się bardzo pozytywnie wyraził. Powiedział, że Polska wydaje bardzo dużo na obronność i że jest przywiązany do bezpieczeństwa Polski, ale kiedy go zapytałem wówczas, no a co z krajami bałtyckimi? Trump odpowiedział, i tu się zachwiał. W związku z tym to też... Kolejna bardzo niepokojąca taka wypowiedź, naprawdę. Kolejne coś, co było... I potem powiedział, że to jest trudne otoczenie, trudny region, ale że jest przywiązany do bezpieczeństwa w ramach NATO, natomiast to nie brzmiało już tak mocno, tak zdecydowanie, jak słyszeliśmy na przykład jeszcze kiedyś z ust prezydenta Joe Bidena, który powtarzał, za każdym razem mówił o tym, że jest przywiązany i że będzie bronił każdego centymetra kwadratowego terytorium NATO. Joe Biden, którego wczoraj Donald Trump nazwał głupim prezydentem. Bardzo ci, Marku, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Że też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Trójek. Państwo telefonują w sprawie popisu w cudzysłowie Donalda Trumpa i J.D. Vance'a w gabinecie owalnym w Waszyngtonie. Zełenski to komik, który został prezydentem i okazał się prawdziwym mężem stanu. Trump to prezydent, któremu wydaje się, że jest wybitnym mężem stanu, a tak naprawdę to błazen. I powiem jeszcze coś takiego. Zełenski to wojownik, a Trump to przestępca, skazany przez sąd za 34 przestępstwa. Bardzo, bardzo pani dziękuję za ten telefon. Inny w tej sprawie? Trump myślał, że znalazł kolejnych Indian, którzy mu sprzedadzą za parę koralików Manhattan. Okazuje się, że tym razem Indianie są mądrzejsi. Również dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek. Są też telefony lżejsze, bo wcześniej pytałem o to, dlaczego państwo nie śpią tak wcześnie. Ponieważ 14-miesięczny Bobas zaczął chodzić. I jak zaczął chodzić, to nie może spać i wstaje o 5:09. I ledwo żyjemy. Proszę powiedzieć, że to minie, że Bobas przestanie chodzić i zacznie spać. No nie, nie, Bobas zacznie chodzić tylko szybciej. 22 i 7 trójek, jeszcze jeden telefon. Z okazji moich urodzin jadę świętować twoje urodziny na dzienny dyżur w szpitalu. Proszę świętować niezbyt hucznie. Zmieniamy temat. Przy naszym telefonie jest Oliwier Domański, najmłodszy, najprawdopodobniej najmłodszy sołtys w Polsce. Dzień dobry, panie Oliwierze. Dzień dobry. 20 lat pan sobie liczy tylko, prawda? Aż albo tylko, zależy jak mówią. Z mojej perspektywy tylko. Panie Oliwierze, no, zajmuje się pan taką też w jakiejś mierze polityką, którą lokalną, natomiast jak pan odnosi się, będąc właśnie takim lokalnym politykiem, do tego, co wydarzyło się wczoraj w Waszyngtonie? Powiem tyle. No, są osoby, które nie powinny być na danym stanowisku, nie mi oceniać, więc tutaj pozwolę się nie wypowiadać na ten temat. No ale usłyszałem tę bardzo ciekawą sugestię, jednoznaczną. Panie Oliwierze, jak to się stało, że pan w tak młodym wieku został sołtysem? Stało się tak poprzez pasję, chęć pracy i przede wszystkim zaangażowanie, które już trwa nie tak, jak niektórzy sądzą, od tknięcia palcem, że zachciało ci się być sołtysem i jest to jakaś zachcianka. Działam już od 3 lat w organizacji pozarządowej, w szkole, więc to jest taki cykl, który umacnia mnie w danych działaniach. No oczywiście, że nie mógł pan zostać sołtysem od tak. Trzeba było zbudować pewne poparcie dla siebie, pewien kapitał polityczny na miejscu. Dokładnie tak. I za co pana kochają ludzie, dlaczego pana wybrali? Powiem tak, za szczerość, za to, że zawsze jestem i zawsze mogę pomóc i przede wszystkim za to, że wiem, jak pozyskać środki z niczego, dodatkowe środki z różnych fundacji, właśnie z Urzędu Marszałkowskiego, więc to są takie małe kroczki, które cieszą lokalnych mieszkańców. A czym się pan może pochwalić? Na co udało się pozyskać środki i zrealizować tę inwestycję? Aktualnie jest to jeszcze wszystko w trakcie, ale na przykład w tamtym roku prowadziłem, nie jeszcze jako sołtys, pilotażowy program, który będzie uczył seniorów i młodych osób razem fotografii i multimediów, gdzie w tym roku będzie kontynuowana edycja. Program się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem, więc myślę, że oby takich projektów było więcej. Pan jest sołtysem Tułowic Małych. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie znajduje się ta miejscowość? Tułowice Małe znajduje się w województwie opolskim, wzdłuż Borów Niemodlińskich. Tak naprawdę otaczają nas piękne tereny zielone, staw, więc nic, tylko przyjechać i cieszyć się urokliwym widokiem. W związku z tym, że pan ma dopiero 20 lat, wspomnieliśmy, że pan się jeszcze uczy. Dokładnie tak. Gdzie pan się uczy? W technikum TEP Edukacja w Opolu. Okej, rozumiem, że to nie jest ostatni etap pańskiej edukacji, że planuje pan również studia. Oczywiście, że tak. No ale wyjedzie pan z Tułowic? Nie. Oczywiście, że jak już się powiedziało jedno, to trzeba kontynuować, więc to będą studia w Opolu. Na jakim kierunku jeszcze do końca nie wiem, ale na pewno przez najbliższy czas nie wybieram się nigdzie z Tułowic. W związku z tym na zakończenie zapytam o to, bo jestem z redakcji sportowej. Czy wspiera pan też lokalny sport? Oczywiście mamy bardzo dużo grup młodzieżowych, jak i dorosłych. Nawet moja siostra gra w klubie sportowym od piłki ręcznej, więc jak tu nie wspierać sportu i najbliższej rodziny w tym wszystkim? Oliwier Domański był gościem Trójki. Najprawdopodobniej najmłodszy sołtys w Polsce zawiaduje Tułowicami Małymi. Panie Oliwierze, wszystkiego dobrego. Proszę pozyskiwać środki i niech mieszkańcy pana kochają. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. Of war. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. And you're standing on our Hector was the first of the gang with a gun in his hand.